van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nederland is hard op weg naar de 18 miljoen inwoners. Waar moeten al die mensen eigenlijk wonen? In Villa VDB een gesprek met demograaf Jan Latte, want die heeft daar wel ideeën over. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. DNS snijdt opnieuw fors in de dienstregeling vanwege de aanhoudende personeelstekorten. Vanaf volgende week rijden er op verschillende trajecten minder treinen. DNS wil zo voorkomen dat treinen onverwachts uitvallen. Reizigersorganisatie Rover heeft deze maand een record aantal klachten binnengekregen over volle NS-treinen, zegt directeur Freek Bos. Ondertussen staan we op 2800 klachten. En dat is heel erg opvallend, want we hebben nog nooit meegemaakt dat het in oktober met een herfstvakantie en toch minder reizigers, dat we meer klachten over volle treinen krijgen dan over september. Naast klachten over volle treinen kwamen bij Rover veel klachten binnen over werkzaamheden aan het spoor. Die waren volgens de reizigersorganisatie niet goed gecommuniceerd met reizigers. In India zijn beelden vrijgegeven van het ongeluk met de hangbrug, waarbij gisteren zeker 134 mensen om het leven kwamen. Te zien is dat mensen op de brug aan het springen waren en probeerden hem te laten slingeren. 9 mensen die verantwoordelijk waren voor het onderhoud en de recente renovatie van de brug zijn opgepakt. Rusland heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen, meldt persbureau Reuters. De reden is nog niet bekend. Bij de bomaanslagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu is ook een Nederlands-Somalische journalist om het leven gekomen. Abdullahi Jami was in Somalië voor familiebezoek. 14 vrachtschepen met graan en ander voedsel zijn vertrokken uit Oekraïnse havens. Rusland schortte zaterdag de afspraken van de graandeal op na droneaanvallen op de Zwarte Zeevloot bij de Krim. Rusland is op de hoogte gesteld van de transporten van vandaag. Wereldleiders feliciteren de Braziliaan Lula da Silva met zijn verkiezingsoverwinning. Kort na de uitslag van de presidentsverkiezingen bracht de Amerikaanse president Joe Biden al zijn felicitaties over aan zijn nieuwe ambtgenoot. Ook Europese leiders zijn blij met de winst van de linkse politicus, die dus al eerder president van Brazilië is geweest. Lula heeft gezegd de verdeeldheid in zijn land te willen aanpakken en beslissingen van Bolsonaro terug te willen draaien, vertelt correspondent Nina Jurna. Als je kijkt naar die uitslag zie je dat eigenlijk de helft van de kiezers heeft op Bolsonaro gestemd. En Lula die heeft eigenlijk een handreiking gedaan naar die groep van er is voor mij maar één Brazilië. Hij heeft ook gezegd dat hij de houtkap en de ontbossing in de Amazone gaat aanpakken. Dat is ook heel belangrijk, want die ontbossing is onder Bolsonaro toegenomen. En Lula die wil daar echt een heel ander beleid gaan voeren. Bolsonaro kondigde eerder aan dat hij een verlies niet zou accepteren. Hij heeft nog niet gereageerd op de uitslag. Denemarken doneert voor elk doelpunt dat de komende maand in Denemarken wordt gemaakt €1,34 aan arbeidsmigranten in Qatar. De Deense Voetbalbond wil zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Qatar. Over 3 weken begint daar het WK voetbal. Mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk opgeroepen om een compensatiefonds op te zetten. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft daar nog niet op gereageerd. In Denemarken werden in november vorig jaar ruim 55.000 goals gemaakt. Als dat aantal nu weer wordt gehaald, dan levert dat bijna 75.000 op voor Qatar. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af met temperaturen tussen de 16 tot 18 graden. Later vandaag is er kans op lichte regen. Morgen verspreid over het land buien met een sterk toenemende zuidwestenwind. Het wordt morgen een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemiddag. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat een file van 4 kilometer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door technische problemen is de spitsstrook dicht. A16 Belgische grens Breda bij knooppunt Galder, 4 kilometer file. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder, 5 kilometer. Liggen voorwerpen op de rechte rijstrook en de vertraging is 10 minuten. Op de N307 Lelystad richting Kampen een file van 3 kilometer tussen Dronten en de aansluiting met de N306. Ster. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Heb je een virus op je computer? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films, alle films slechts 6 euro. Cinemania. Alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Je hebt je passie, je dromen en je barst van de ambitie. Het enige wat je nu nog nodig hebt, een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de test op de test.nu en ontdek welke van onze 160 futureproof trainingen bij jou past. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de grote zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal, het is altijd wel een dag van iets. Vandaag is het Wereldstedendag. En ja, er is steeds meer hoogbouw natuurlijk in de steden. Dat loopt toch tot aanpassing van onze gezegden. Bijvoorbeeld, achter de toren schijnt de zon. Die torens zijn ook nodig, want Nederland is hard op weg naar 18 miljoen mensen. Dat liedje van Fluitsma en Fantijn, dat klopt al lang niet meer. Op de gastenlijst staat de naam van demograaf Jan Latten. Die is niet hier. Marcia de Rooij, vandaag in de receptie van de villa. Maar hij zit in de studio van de ANWB. Ja, en die verbinding staat op groen, hè, meneer Latten? Ja, als u mij kunt horen, dan klopt het. Nou, als heel goed. Okay. Jurgen zei het al, u bent demograaf. Dan zult u ongetwijfeld een wereldstad hebben waar u vol bewondering naar kijkt. Bewondering, ook eigenlijk met schrik. Ik kwam in Shanghai aan. Ik wist niet wat ik zag vanuit de lucht. Ja, ik ben vreselijk geschrokken. Het was één woestijn aan flats. Maar van de andere kant, in het centrum van Shanghai, was het weer heel gezellig. Oh, gelukkig maar. Nou, en hij heeft goede plannen voor Nederland. Ja, goede plannen. Hij heeft in ieder geval plannen. Met name voor de regio Arnhem. Dus daar moeten de mensen zeker de oren even spitsen zometeen. In Terug naar Toen gaan we 37 jaar terug in de tijd. Want op deze dag in 1985 overleed meesterkraker AGM. En met Bart van Loo gaan we het hebben over zijn grote liefde Frankrijk. Maar eerst de volle pakhuizen. Ja, want de pakhuizen die liggen overvol. Bedrijven kunnen hun spullen moeilijker kwijt. We zijn met z'n allen flink aan het consuminderen. En dat heeft gewoon ook te maken met onzekere economische tijden. Gewoon minder geld in de portemonnee, dus geef je ook minder uit. Uit de rondgang van het Financieel Dagblad langs opslagloodsen blijkt dat 90% al vol ligt. Jan Franso, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar operationeel en logistiek management, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Wat liggen daar dan voor spullen nu? Ja, er liggen eigenlijk allerlei goederen die vooral van ver weg komen. Dus zijn goederen die lange leeftijden hebben. En die bijvoorbeeld in China of andere landen in Azië zijn besteld. In een periode dat er heel veel onzekerheid in de aanvoer was. Je kunt je vast nog wel herinneren de grote problemen in de containerlijnvaart eerder dit jaar. Vanwege het Suezkanaal, geloof ik, dat er gestremd zat? Ja, het Suezkanaal was vorig jaar al. Het lijkt heel recent. Maar dit jaar zijn er eigenlijk voortdurend problemen geweest in containerlijnvaart met hele veel langere transporttijden en veel onzekerheid. En wat bedrijven hebben gedaan, is die zijn daardoor meer voorraad gaan aanhouden, hebben eerder hun producten besteld. Maar in de afgelopen paar maanden zijn eigenlijk die problemen afgenomen. Dus de goederen komen eigenlijk eerder binnen dan verwacht. Mm. En er is ook wat meer besteld, er is wat meer voorraad aangehouden. En opeens gaat de consument nu minder besteden. Ja. Maar nog even die spullen, hè. Wat is dat dan? Is dat spul dat we ook echt dagelijks nodig hebben? Of is het allemaal van die troep waar jij niet op zit te springen, maar dan loop je zo? Nou, ik weet niet of het troepen is, maar ik denk dat er veel elektronica ligt. Okay. Andere goederen die we thuis gebruiken, maar niet ons dagelijks voedsel en dergelijke. Nee. Dat soort speelgoed, denk ik, vermoed ik ook, met Sinterklaas in aantocht. Ja. Nou is het vaak zo dat alles wat hier dan gebeurt, dat is een paar jaar daarvoor al gebeurd in de Verenigde Staten. In dit geval ook, hè, daar hebben ze al veel langer met dit probleem te maken. Wat gebeurt daar nu? Wat ziet u daar gebeuren? Ja, dus in de Verenigde Staten loopt in deze hele coronacrisis steeds een maand of drie op ons vooruit qua logistiek. En je ziet daar eigenlijk dat een maand of drie geleden daar die pakhuizen al helemaal vol zaten. En wat daar nu gebeurt is dat de detailhandel, de retailers, die gaan eigenlijk producten nu tegen lagere prijzen wegzetten. Dus nu spitsen wij de oren, wij consumenten, want... Ja, als je dus allerlei producten wil kopen, u zegt ook elektronica en zo, dan moet je daar dus even mee wachten. Dat zou verstandig zijn. Ja, ik weet niet of we nu nog heel veel elektronica nodig hebben. Hè? Want in 2020 heeft iedereen zoveel elektronica gekocht dat je kunt afvragen of iedereen nu nog wel elektronica nodig heeft. Maar de kans is natuurlijk vrij groot dat als op een gegeven moment de producenten niet meer van hun producten af kunnen, dat ze dan de prijzen gaan verlagen. Want die voorraad die moet wel gefinancierd worden. Want dat hebben zij natuurlijk al betaald. Ja. Kijk, je moet je eigenlijk voorstellen, voorraad betekent dat ik iets veel eerder heb gekocht en later ga verkopen. Al die tijd moet ik natuurlijk wel die voorraad financieren. En de rente gaat nu omhoog. Dus dat betekent dat het ook duurder wordt om die voorraad te financieren. Ja. Dus producenten die zullen en handelaren, die zullen eigenlijk sneller van die voorraad af willen. Ja, dus u verwacht ook hier straks aanbiedingen op dit vlak? Als je de eenvoudige wetten van vraag en aanbod volgt, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat er ook hier aanbiedingen zullen gaan volgen. Ja. Nou heeft het FD dus becijferd dat 90% van die opslagplaatsen opslagloos al nu vol ligt. Hè? Dus kan nog een klein beetje bij. Wat nu als dat allemaal niet lukt dan, om dat weg te krijgen daar, wat dan? Ja, dan zul je naar wat flexibiliteit. Kijk, je kan bijvoorbeeld doen om die spullen wat langer in de containers neer te zetten. Dus ik laat de containers wat langer staan in de haven of op de binnenvaartterminal. Of misschien zelfs wel containers die ik op mijn parkeerterrein naast het pakhuis laat staan. Dus containers kunnen ook als opslaglocatie dienen. Ik denk dat dat een heel voor de hand liggende ruimte is, hè? Tijdelijke ruimte die je benut. Misschien ook wat ruimtes die voorheen niet voor opslag werden gebruikt, dat je die gaat benutten. Maar ja, op een gegeven moment is het wel echt vol. En dan, ik verwacht ook overigens ook wel dat bedrijven zullen proberen om die voorraad naar andere plaatsen toe te sturen, waar mogelijk nog wel ruimte is. Toch een afslag naar Azië maken met de boot. Ja, bijvoorbeeld dat consumenten in Azië of Midden-Oosten misschien wel die bestedingen doen en dat daar wel ruimte is. Dat je voorraad gaat verplaatsen als je denkt dat die er niet meer kwijt kunnen. Dank voor de toelichting. Dan zou de koopjes dan weer tegengaan. Maar goed, we kunnen er rekening mee houden dat er wellicht toch wat koopjes aan zitten te komen. Jan Franso, hoogleraar operationeel en logistiek management aan de Universiteit van Tilburg. Dan nieuws van de NOS. Bij de aanslag met twee autobommen afgelopen weekend in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, is de Nederlands-Somalische journalist Abdullahi Jama omgekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de aanslag kwamen zeker 100 mensen om het leven. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft die aanslag opgeheist. Contact nu met NOS-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat weet je over deze Jama? Ja, een andere Nederlandse Somaliër in de hoofdstad Mogadishu vertelt me dat Jama een bekende journalist was in Somalië. Dat hij het land zo'n 15 jaar geleden ontvluchtte. En dat hij nu op bezoek was. Tijdelijk terug dus, omdat zijn moeder ziek was. Toch is hij niet de enige journalist die is omgekomen. Ook nog drie anderen zijn omgekomen. Wat je regelmatig ziet in Somalië is dat er bijvoorbeeld dan één bom afgaat. Dan komen hulpverleners en journalisten kijken om hun werk te doen. En dan gaat er een tweede af. Dus dat is hier ook gebeurd. En hij was daar dus in principe privé, hij was niet aan het werk. Ja, voor zover we weten wel. Ja, maar ja, de verdere details die moeten eigenlijk nog naar buiten komen. Maar voor zover we weten was hij daar inderdaad gewoon tijdelijk op bezoek om privéomstandigheden. Ja. Is er intussen al meer duidelijk over wat er nou is gebeurd zaterdag? Ja, het ging dus inderdaad, zoals je al zei, om twee autobommen. En die gingen af dicht bij het ministerie van Onderwijs. Dus ja, 100 doden en zeker 300 gewonden. Dus de kans is ook groot dat het dodental nog op gaat lopen. Ik moet zeggen, er zijn regelmatig aanslagen in Mogadishu. Het zijn bomaanslagen of ook aanvallen op hotels bijvoorbeeld. Door dus Al-Shabaab, terreurorganisatie geleerd aan Al-Qaeda. Die terreurorganisatie heeft een groot deel van Somalië in handen. Nou, sinds mei is in Somalië een nieuwe regering en die zijn een offensief begonnen tegen Al-Shabaab. En ja, de angst is wel dat Al-Shabaab nu dan ook harder gaat terugslaan op plekken waar de regering het nog wel voor het zeggen heeft, zoals in de hoofdstad Mogadishu. Je bent een tijdje terug zelf in Somalië geweest. Wat heb je daar gemerkt van de dreiging die er hangt? Ja, ik was er zelf 3 dagen voor deze aanslag. Dus echt vorige week teruggekomen. Ja, die dreiging is een constante voor de mensen in Somalië en Mogadishu. Sommigen vergelijken het met een soort Russisch roulette. Hè. Er kan altijd iets gebeuren als je er de straat op gaat. En ja, het schijnende is dat eigenlijk Somalië te maken heeft met een dubbele crisis. Die onveiligheid. En daarnaast hebben ze te maken met een historische droogte. Al 40 jaar lang is het niet zo droog geweest. Nou, die combinatie heb ik gezien is echt desastreus. Miljoenen mensen hebben niet genoeg te eten. Kindersterfte neemt toe. En hulpverleners kunnen mensen dus ook moeilijk bereiken, omdat het onveilig is. Dus voor veel Somaliërs is dit een gigantisch grote crisis. En ja, de vraag is dus ook welke kant dit opgaat. Want ja, die onveiligheid die zullen ze niet zomaar de kop indrukken. En ook de droogte die lijkt aan te houden. Over de situatie in Somalië hoorde u NOS-correspondent Alice van Gelder. Bengals en Manic Monday. Tot 3:30. 1996, Fluitsma en Fontijn. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Ging over Nederland. 15 miljoen mensen in 1996. Inmiddels telt Nederland 17,8 miljoen inwoners. Dat zijn de officiële cijfers van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. Nog 2 jaar en dan zitten we op de 18 miljoen. Jan Latten werkte jarenlang voor dat CBS als hoofddemograaf. En hij zegt, ik zie dat ook allemaal gebeuren, die 18 miljoen. En hij komt nu met het voorstel om een nieuwe stad tegen Arnhem aan te bouwen. Meneer Latten, goedemiddag. Goedemiddag. En waarom heeft u Arnhem daarvoor uitgekozen? Verschillende redenen. Maar even terug naar die 18 miljoen. Daar zitten we over 1,5 jaar. Maar wat eigenlijk bij ongewijzigd beleid gebeurt, is dat we ook binnen 2 decennia op 20 miljoen zitten. En dan moet je ook langer vooruitdenken met bouwplannen. En Arnhem-Nijmegen. Arnhem is wel een groeiplek, nu ook benoemd door Hugo de Jonge. Maar ik dacht, Arnhem heeft nog andere kwaliteiten die bijvoorbeeld zo'n stad in staat stellen om wat meer mensen op te vangen dan de plannen die er nu zijn. Welke kwaliteiten zijn dat? Nou ja, Arnhem is natuurlijk een stad met uitstekende verbindingen. Het ligt aan de hoge snelheidslijn die zeg maar de Randstad met het buitenland verbindt. Je kunt als inwoner van Arnhem ook binnen met die hoge snelheidslijn even snel naar Utrecht. En als je daar werkt, dan kun je snel op en neer. Mm-hmm. De A12 is er. Arnhem is een bestuursstad per traditie. Het ligt hoog en droog, mooie natuur. Oh, dat is ook handig. Die hoge droog is ook handig voor het water. Dat daarom noem ik ook die langere termijnen. Ik wil niet zeggen, is het in de Randstad onveilig? Daar is debat over. Maar je zou wel kunnen investeren ook om meer te bouwen op die droge gebieden. Dat zou zo gek niet zijn. En er is ook genoeg ruimte dus nog daar, vindt u? Nou ja, kijk, er zijn nu plannen voor woningen bij Arnhem. Ik weet niet precies hoeveel, 10.000 geloof ik. Maar het punt is, wat ik maakte. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk met die groei in het vooruitzicht van nog 2,5 miljoen inwoners tot midden van de eeuw, hebben we wel een ruimtevraagstuk. En dat ruimtevraagstuk betekent ook dat we toch moeten inschikken. Die bevolkingsdichtheid gaat toenemen. En het wordt gewoon niet drukker, het wordt veel drukker. En hoe ga je dat oplossen? En wat je ziet is dat die bevolking ook nog eens concentreert in de onderste helft van het land, zou je kunnen zeggen. Waarbij we de Randstad duidelijk zien een aantal echt metropoolregio's ontstaan. Amsterdam is 1 metropoolregio, daarna Rotterdam. Je hebt Utrecht en je hebt Eindhoven als upcoming brainport. Ja. En wat we dus eigenlijk missen is die oostkant. Dus vandaar dat je al snel erbij komt van ja, misschien moeten we ook wel de durf hebben om te zeggen aan die oostkant moeten we ook toch inzetten op wat meer dan alleen maar huizen bijplakken. Een straatje erbij, nee. Je zou kunnen denken, misschien moet Arnhem wel meer uitgroeien tot de 5e metropoolregio van Nederland. Maar je moet niet vergeten, 2 miljoen mensen. Dat bekomen er niet met 900.000 woningen. Dat is een middellange termijn. U zegt dat het korte en middellange termijn. Die 900.000, je moet verder kijken dan je neus lang is. Zeker met woningbouw en plannen maken. Dat gaat dan heel lang duren. Ja. Het is nu zo, er wordt ook gewoon wel gekeken naar de instroom. Hè, van moeten we daar niet eens een keer wat aan doen? Ja, maar er wordt wel gekeken, maar er gebeurt nog niks. Dus zolang er niks gebeurd is en die instroom alleen maar toeneemt, men kijkt al jaren en wat we dit jaar zien is een ongekende instroom. We krijgen dit jaar, ik heb een raming gemaakt, we gaan dit jaar gewoon over de 200.000 migratiesaldo. En over de 200.000 bevolkingsgroei. Moet u zich eens voorstellen wat dat is. 200.000 per jaar voor volgend jaar is al aangekondigd door COA dat we waarschijnlijk 50.000 asielzoekers krijgen. Naar Oekraïne, dat blijft daar kritisch. Mensen hebben geen verwarming, niks. Dus we kunnen gewoon verwachten ook een aanhoudende toestroom uit Oekraïne. Ja. Er is roep om arbeidsmigranten. Er komen mensen als gezinshereniging. Nou, volgend jaar gaat het natuurlijk weer ver over de 100.000. We hebben, om het even weer zo te zeggen, u had het over 15 miljoen. Die miljoen erbij, als dat 24, 18 miljoen wordt, dan is dat in 8 jaar tijd gebeurd. Dat is enorm snel. En we zien dus eigenlijk een versnelling. We zien een versnelling in de bevolkingsgroei ontstaan. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat is helemaal niet zo erg. Want kijk maar wat er nu gebeurt. In allerlei sectoren zijn mensen nodig. Dus ja, alle handen die binnenkomen, die kunnen mooi meehelpen. Ja, maar van de andere kant hebben we voor die mensen die binnenkomen, die worden dan gevraagd bijvoorbeeld hier in de woningbouw, maar ze moeten dan weer woningen hebben voor die mensen die de woningen bouwen. Ik zeg ook niet dat we geen migranten nodig hebben of dat die niet mogen komen, maar ik denk dat kan exploderen en dat men het helemaal niet meer in de hand heeft. De woningtekorten, die lopen alleen maar op. Dat kun je zo al berekenen. We zien de woningbouwplannen afnemen, het is ook te duur aan het worden, daar is geen... De gemeente ruzieën om waar moeten dan woningen komen, hè? Ook voor arbeidsmigranten. Dat wil men dan weer liever niet. Woningen voor arbeidsmigranten, voor tijdelijke migranten. Maar ja, ze moeten er wel zijn. We willen migranten, maar we willen niet de woningen. We willen misschien wel, sommige mensen willen dat Nederland doorgroeit. Maar als je zegt, laten we bijvoorbeeld zo'n megastad maken van Arnhem. Ja, dan zegt natuurlijk de meeste Arnhemmer zeggen, ja, niet in mijn achtertuin. Ik wou net zeggen, u heeft vast veel reacties gekregen toen u Arnhem... Nee, dat valt gelukkig mee. Maar daar, ja, je ziet natuurlijk, en dat was ook wel te verwachten, diezelfde mensen die misschien heel erg pro-bevolkingsgroei zijn, op het moment dat die torenflat bij hen achter in de tuin zou moeten komen, dan maken ze bezwaar. En dat is niet reëel. Laat ik het zo zeggen. Ik wil eigenlijk met dat plan aangeven van als we doorgaan met de groei zoals die nu is, komen we er niet omheen dat het steeds drukker wordt in het land. Drukker, drukker, drukker. Mensen beseffen dat we daar wat mee moeten. En we moeten het een beetje verdelen. Randstad is een sterke groeier. Arnhem-Nijmegen blijft een beetje achter. Maar we zullen zien dat de mensen daar ook wel willen wonen. Men gaat niet in Friesland-Groningen wonen, want er zijn te weinig banen. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Ja. De groei vindt plaats onder de lijn Haarlem-Arnhem. Het is niet zo dat de mensen dat willen. Het gebeurt gewoon omdat daar de werkplekken zijn. Maar we moeten een balans krijgen in waar mensen wonen, in de ruimtegebruik, in de ruimteverdeling. Of, en dat is aan de politiek, dat is aan het publiek, of we moeten misschien zeggen, ja, misschien is die groei toch te sterk. Ja. We moeten minder groeien. Het is geen natuurverschijnsel, hebt u gezegd. Nee, met bevolkings... Ja, het gekke is, op gezinsniveau plant men kinderen. Hè? Twee kinderen en dan is het afgelopen, dat is gewoon gepland. Maar op het macroniveau van nationale bevolkingsomvang is taboe. Is voor mij onbegrijpelijk. Dank voor uw verhaal. Demograaf Jan Latten was dat. Nieuwe muziek dan, van een man die eigenlijk Omar Apolonio Velasco heet. Hij treedt op onder de naam Omar Apollo, dat is wat makkelijker. Hij leerde zichzelf zo'n 12e jaar gitaar spelen. Dat deed hij via filmpjes op YouTube. In augustus kwam zijn debuutalbum uit, Ivory heet het. En daar staat ook een liedje op dat honderdduizenden keer is gebruikt voor filmpjes op TikTok. Ja, en als dat gebeurt, dan heb je maar zo dus ook een hit. Hier is die Omar Apollo met Evergreen, You Didn't Deserve Me At All. Evergreen, he controls me. Was there something wrong with my body? Am I not what you wanted, babe? If I ever tried, Evergreen, he tears me to pieces. myself. Had to stop before I break myself. Should've broken it off to take myself. You didn't deserve me at all, at all, at all. One last time I see ever green. Even op adem komen met Omar Apollo, Evergreen. Dat is het liedje. Marcia in de receptie van de villa met Henri Remmers. Inderdaad, en Henri neemt mij mee in zijn indrukwekkend cv. Hij spreekt zo dadelijk met jou natuurlijk in Terug naar Toen over AGM, de meesterkraker. Maar waar hij nu vooral mee bezig is, is Corpus, Reis door de Mens, bedacht en ontworpen. We kennen het hier in Nederland, maar u bent ook al ver over de grens aan het kijken. Ja, dus na 14 jaar Corpus in Nederland heeft zich wel bewezen dat er heel veel interesse is in het buitenland. En dat begon al jaren geleden in China. Dat gebouw hebben we nu klaar. Corpus is klaar in China, in Nanjing. En het gaat open officieel, ik denk begin volgend jaar. En de soft opening is nu aan de gang. Dus we hebben de tweede Corpus hebben inmiddels gerealiseerd. En we zijn nu druk bezig om alle voorbereidingen te treffen voor de derde Corpus in Amerika, in Orlando en in Houston. Dat worden er eigenlijk twee. Gaaf. En het is eigenlijk dan een reis die je maakt door de mens zelf. Ja, Corpus is een, dan maak je een reis door de mens en dan heb je een confrontatie met je eigen lichaam. En dat klinkt misschien raar, maar dat als je dat doet, dan realiseer je ineens van hoe uniek dat mechanisme werkt, waar jij dus eigenaar van bent, je lichaam. En als je weet hoe dat werkt, word je er ook vanzelf zuiniger op. Zo, Jurgen, ja, dat is een wijze les. Ja, nee, zeker, zeker. Ik zie het helemaal voor me. Goed, dat is waar hij nu mee bezig is. We praten nu straks met hem in het kader van Terug naar Toen over meesterkraker AGM, want daar heeft Henri Remmers een boek over geschreven. NPO Radio 1. Het is 2:30 geweest, de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Er zijn vandaag 12 vrachtschepen vertrokken uit Oekraïnse havens met een record hoeveelheid van 350.000 graan en andere landbouwproducten aan boord. Rusland schortte zaterdag de afspraken van de zogeheten graandeal op na droneaanvallen op de Zwarte Zeevloot bij de Krim. 80% van de huishoudens in Kiev zit zonder water, dat zegt burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Dat er geen water is, komt door de Russische raketaanvallen van vanochtend. Ook zitten 350.000 appartementen in Kiev zonder stroom. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op staatsbezoek in Griekenland. Het paar bezoekt vandaag in Athene onder andere een kinderziekenhuis en een vluchtelingenopvang. De Oranjes kennen Griekenland goed, ze bezitten er een vakantievilla. En Johnny de Mol stopt definitief als presentator van de talkshow 7:30 op SBS6, meldt SBS Shownieuws. Johnny de Mol besloot eind april te stoppen met zijn werkzaamheden na een melding van seksueel misbruik. Hij ontkende de beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte inmiddels geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Maar de Mol zegt dat de zaak hem zeer zwaar is gevallen. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Robert Vriesen. Nou, redelijk goed hoor, Jurgen. Op de A1 zijn wel wat problemen, technische problemen aan de spitsstrook. Die is dicht. Vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je daar last van. Want bij Barneveld kom je in 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Voor de Koentunnel loopt het ook vast op de buitenring van de A10 Noord. De ringweg Amsterdam, dus de A10. 10 minuutjes vertraging daar. En 10 minuten op de N307 vanuit Lelystad naar Kampen. Daar staat de file voor de aansluiting met de N306. Max. We gaan terug naar 31 oktober 1985. Villa VDB. Want op die dag overleed meesterkraker AGM. Het is begin jaren 70. Nederland maakt kennis met brandkastkraker AGM. In de pers verschijnen smeuïge berichten over de even charmante als ingenieuze meesterdief. AGE combineert technisch vakmanschap met een Robin Hood-achtige uitstraling. Ik steel alleen van de rijken, zo beweert hij. Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Daar hou ik dus ook helemaal niet van. Hè? Nee. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeghaalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in. 2 ton bij de VND in Leeuwarden. 6 ton bij de Middenstandsbank in Helmond. Aangehaald naar schatting een paar miljoen binnen. Geld dat nooit is teruggevonden. AGM, de beruchtste brandkastkraker uit de Nederlandse geschiedenis. En ik ga erover praten dus met Henri Remmers, in een ver verleden journalist bij Nieuw Revue. Maar hij heeft ook veel tv-dingen gedaan, hè? Veronica herinner ik me. En schrijver van het boek Mijn Nachten met de Thermische Lans. Ja, inspirerend, hè, die titel. Want eerst even over die AGM, hè? Agemeines heette die. Ja, Agemeines, ja. Hoe bent u met hem in contact gekomen? Nou, wij waren in die periode bezig met een serie artikelen over de criminaliteit in Nederland. En met name ook in Den Haag. Voor de Revue. Voor de Nieuwe Revue. Mm-hmm. En dat deed ik samen met een collega van mij. En toen, op dat moment dat wij daarmee bezig waren, ontsnapte AGM uit de gevangenis in Leeuwarden. Op zo'n spectaculaire wijze dat wij dat onmiddellijk in de gaten hielden. En eigenlijk de uitdaging dan was voor ons om te kijken, waar is hij dan? Want hij had, dit is wel eigenlijk een stapje in het verhaal, want toen had hij die kraak allemaal al gepleegd. Ja, ja, hij zat toen in de gevangenis. Ja, hij had 4,5 jaar of zo had hij gekregen. Ja, dat ongeveer, denk ik. Ja. In Leeuwarden zat hij? Ja, in Leeuwarden. Ja. En toen is hij daar dus ontsnapt. Ja. Hoe? Ja, ik geloof met touwen en met lakens, een beetje ouderwets, zoals dat hoort. Ja, kennelijk. En dat integreerde ons enorm. Dus wij zijn op zoek gegaan naar hem. En op de een of andere manier is dat gelukt dat wij contact kregen. En dat was natuurlijk voor een journalist op dat moment, was dat natuurlijk ideaal om daarover te schrijven. Want het hele apparaat zat achter hem aan op dat moment. Ja, lijkt me. Ja, ja. U sprak met hem af terwijl hij gezocht werd. Wij hebben, dat vroeg de commissaris in de tijd ook aan ons. Van, god, jullie publiceren steeds een verhaal in de Nieuwe Revue, maar waar zit hij dan, die man? Ja. Ja, dat wisten wij ook niet, want wij kregen een envelop in de bus met wat foto's erbij en een verhaal wat hij aan het doen was. Aha. En dus wij konden niet vertellen waar die zat. Nee, maar het leverde dus wel verhalen op. Ja. Of wist u wel waar die zat? Een beschermde uurbron in dit geval. Het is heel lang geleden nu, hè? Ja, de Hagen ligt al onder de groene zone. Dus. Ja, uiteraard hadden wij wel enige aanwijzingen waar we hem konden spreken. Ja. Ja. Maar goed, die ontsnapping ook, hè? Dat geeft een beetje aan wat voor man het was. Wat, het was een crimineel, toch gewoon? Ja, dat was hij natuurlijk. Ik bedoel, als jij banken berooft, ben je natuurlijk sowieso een crimineel. Maar wat ons intrigeerde was dat hij, bleek zo, alleen maar banken beroofde met de thermische lans. Ja. Leg dat even uit. Wat was dat voor? Ja, die thermische lans, ik ben geen lasser, maar een lasser zal dat begrijpen. Maar dat is een systeem voor lassers met een stalen buis. Die je kunt elektrodiseren, waardoor dus die buis heel erg heet wordt. En als je dat tegen ander staal aandrukt, dus bijvoorbeeld een deur van een brandkast, dan smelt dat weg. Dus hij brandde eigenlijk gewoon het slot eruit? Dus hij brandde gewoon het slot er zo uit en maakte een gat in. Ging daar dan de kast leeghalen. Nou ja, dus vandaar ook de term meesterkraker, want hij plande dat allemaal hartstikke goed natuurlijk. Ja. Bij banken, en we hoorden net al, bij de VND is hij geweest. Ja. Ja, hij deed zijn huiswerk heel goed. Dat was zoals hij dan zei, ja, er zat er veel onkosten in voordat we dus wat konden verdienen. Ja, nou, hij moest die spullen natuurlijk ook allemaal meenemen, zo'n thermische lans en alles. We hoorden net ook voorbij komen dat hij, ja, een soort Robin Hood, tenminste, dat was denk ik een filosofie die zichzelf ook vooral wijs had gemaakt van, ik steel eigenlijk niet van de armen. Ja, dat was, en zover wij konden nagaan, is dat ook zo. En dat integreerde ook ons. Dus hij had veel geld op een gegeven moment en hij ging daar mensen bij helpen die hij in zijn buurt had. Of mensen die gevraagd werden om geholpen te worden. Dat is wat hij deed, ja. Weet u hoeveel geld hij daarmee verdonkere maat heeft? Nee, wat ik dan ook uit de pers heb, is dat zijn miljoenen geweest. Maar dat heeft hij mij nooit verteld. En we hoorden net ook dat eigenlijk nooit teruggekomen is. Dus heeft hij daar dan nog goed van geleefd? Nou, dat mag ik aannemen, dat hij dat goed geregeld heeft. Ja, de thermische lans. Maar goed, u was niet de enige vanuit de media die daar belangstelling voor had. Dat was een bijzonder figuur natuurlijk. Hij zat ineens in allerlei kranten, tv, radio. Ja. Het was een heel bijzonder figuur. Want er was ook een moment dat hij zocht wel steeds de spanning op. Hij had één humor en hij zocht de spanning op. En die spanning kon hij vinden, dacht hij, door een relatie te beginnen met een politieagent. Dat was wel zo'n beetje zijn uitdaging, zijn nieuwe uitdaging tijdens zijn gevangenschap. En dat is ook gebeurd. En daar schrijven we ook over in het boek. Ja. En dat is Helma V. En dat was een vrouwelijke politieagent. En daar heeft hij via contact mee gehad. En dat is een innige relatie geworden. Ja. Maar goed, u publiceerde over hem. Hij stond in allerlei, hij zat bij Willem Duizen. Hij ging ook liedjes maken. We hebben een voorbeeld van. Met de thermische lans ontsprong ik jarenlang de dans. Ja. Voor de bank in de nacht stonden mijn maten op de wacht. Er was geen deur meer bestand, was de schrik van het land. Het is nu allemaal voorbij en ook de kit is weer blij. De kit, de politie ook blij dat hij ermee gestopt was op dat moment? Of is hij eigenlijk nooit gestopt? Volgens mij is hij wel gestopt. Ja, hij is wel gestopt. En toen kwam dat boek uit. Ja. En dat was ook speciaal, want dat werd bij Willem Duis eigenlijk onthuld, dat boek. Ja, wij hebben het volgende georganiseerd. Als dat boek dan uitkomt, dan willen we dat op een originele manier lanceren. Dus toen hebben we een brandkast gekocht. We hebben dat in het congresgebouw in Den Haag hebben we daar een ruimte gehuurd. Hebben die brandkast volgeduurd met die boeken. Ja. En de deur dicht. En toen kwam Agen met zijn thermische lans. En die heeft die brandkast opengekaakt. Eén ding hadden we vergeten. Dat was dat er de hele zaal binnen de kortste keer onder de rook zat. Maar nog een ander leuk fenomeen is dat de pers werd daarvoor uitgenodigd om te laten zien. En Willem Duis was erbij. Maar het was niet alleen de pers. Maar er was bij alle brandkastmakers en directies van brandkasten. En alle regisseurs die achter hem aan hebben gezeten. Dus dat was een heel grote belangstelling voor dit boek. Ja. Ja, goed, hij had iets charismatisch. Ook aan de ene kant dus die vriendelijke kant. Tegelijkertijd was hij natuurlijk gewoon een crimineel die banken beroofde. Ja. Want hij is niet oud geworden, 43 jaar maar. In 43? Ja, 1985 overleden. Ja, ja hij is, volgens mij heeft hij kanker gehad. Pancreas, geloof ik. En daarna heeft hij niet zo gek lang weer geleefd, een paar jaar nog. Hebt u nog contact met hem gehouden? Nee. We hebben het boek gedaan en voor de rest hebben we elkaar eigenlijk niet meer gesproken. Nee. Nou ja, het was op dat moment echt een fenomeen. Ik weet dat als jongetje, we zaten gewoon voor de buis natuurlijk. Want daar kwam hij dan bij, inderdaad bij Willem Duis, om zijn verhaal te vertellen. Ja, hij kwam ook van een goede familie. Hij komt uit een burgemeestersfamilie. En ook zijn oom was hoogleraar ook. Dus hij kwam eigenlijk uit een hele goede familie. Je kunt zeggen, hij was het zwarte schaap van de familie. En hij zag het wereld anders. Nou ja, de thermische lans en AGM, we zullen hem nooit vergeten. Dank voor uw verhaal, Henri Remmers, schrijver dus van het boek over deze meesterkraker, die vandaag 37 jaar geleden is overleden. Overigens is de Haagse cabaretier Sjaak Bral bezig met een theaterstuk over AGM. Ja. Dat moet volgend jaar in première gaan. Dit was eind oktober 1985 een hit in Nederland. Rick James met Glow. James uit 1985 en Glow. Jurgen van den Berg. Villa. U kunt de Vlaamse schrijver Bart van Loo kennen van zijn optredens in De Wereld Draait Door en zijn boeken over Napoleon en de Bourgondiërs. Maar er was ook een leven voor deze bestsellers. Toen reisde hij zijn favoriete Franse schrijvers en personages achterna. En zo verschenen er 4 boeken over de Franse literatuur, over de keuken, over de erotiek en over chansons. En die werken zijn nu gebundeld in Mijn Frankrijk. Bart van Loo, goedemiddag. Goedemiddag, Jorgen. Het begon allemaal met de fascinatie voor Frankrijk. Hoe is dat begonnen? Goh, dat is begonnen zoals we hebben allemaal behoefte aan wegwijzers. Bij mij was het een onorthodoxe leerkracht Frans die liet uitschijnen dat de Franse cultuur, dat een door conquistadores veroverde schat was die voor het grijpen lag. En wat hij deed was wat een goede leerkracht, een goede journalist, een goede presentator op de radio misschien moet doen. Dat is af en toe de schatkist op een kier zetten. En ik heb die zelf verder opengeduwd. Ik ben er ingevallen. Je suis tombé dedans, een beetje zoals Obelix in de toverdrank, al lijk ik zelf wel net iets meer op Asterix. Maar dat is het begin, zo is het begonnen, zo simpel is het. Ja. En dat heeft een hoop boeken opgeleverd. Maar kijk, het zelf ontdekken, maar daarover schrijven is nog weer verhaal 2 natuurlijk. Ja, kijk, over die Frans. Zeker, geef toe, dit is misschien toch niet echt een ongelooflijk businessplan om als 30-jarige jongeman te zeggen ik ga debuteren met een boek over Franse schrijvers in de Lage Landen. Maar ik voelde die literatuur, toen ik zo oud was, was voor mij dat zo belangrijk. Maar er lag veel stof op en ik dacht, ik ga dat stof eraf blazen. En hoe heb ik dat gedaan? Door net die op via allerlei alternatieve wegen te benaderen. En zo ben ik, zoals je het net al aankondigde, in het eerste boek ben ik mijn geliefde schrijvers en personages gaan nareizen. Dan kom je op allerlei bekende plekken, maar ook totaal onbekende plekken. Het is een andere manier om Frankrijk te voelen, te ruiken. En daarna ben ik, terwijl ik daarmee bezig was, ben ik spontaan gaan eten wat die personages aten. En zo zat ik ineens in de gastronomie. En zo is zijn die boeken eigenlijk van de ene uit de andere gerold. Maar met dat boek over erotiek, gingen die heren dan ook en dames ook naar de vrouwen van lichte zeden en ging u dat dan ook vervolgens doen? Ja, nee, maar je moet ook. Dat is, nee, helaas. Van nee, helaas, zelfs niet helaas. Nee, dat deden ze zeker. Het is interessant wat je zegt. Hoe kan ik het formuleren? Die heren schrijvers waren zelf natuurlijk geen Olympische neukers. Maar ze hadden een ongebreidelde fantasie. Ze konden er al de beste over schrijven. En wat je dan hebt, is dat die boeken, die stralen een soort van hitsigheid uit. Die hitsigheid die springt over op de lezer. De lezer die uit zijn leeszetel wordt gejaagd van de goesting, zoals wij in Vlaanderen zeggen. En Jean-Jacques Rousseau, de grote filosoof uit de 18e eeuw, die noemde die pornografische, erotische boeken dan ook de boeken die je met slechts één hand leest. Ja, ik heb een beeld, ja. Olympische neukers heb ik ook opgeschreven. Mooi. Mooie term. Ja, ja. Zeg, maar goed, en aan eten in restaurants waar deze schrijvers hadden gegeten, dat is ook een kostbaar dingetje, toch, of niet? Ja, maar ik heb vooral geprobeerd klaar te maken hoe zij de dingen klaarmaakt. Ik ben gaan eten waar zij aten, maar ik zeg maar bijvoorbeeld, als diezelfde Jean-Jacques Rousseau filosofeert over het verschil in smaak tussen man en vrouw, en in die tekst, uit 1780 ongeveer, ondertussen worden er wafeltjes gegeten, dan ben ik op zoek gegaan naar een Frans kookboek, uit 1780 ook ongeveer, waarin ik het recept van wafels vind. En dan heb ik dat geprobeerd op die manier te maken, of bijvoorbeeld de zalm van Balzac. En dat is wat het heel... Dan komt weer opnieuw, kom ik bij met het uitgangspunt, komt die literatuur dichterbij. Wordt literatuur, zonder dat ik dat als een soort van happening-ding wil voorstellen, maar wordt dat toch een belevenis? Ja. Is het niet alleen maar lezen, maar is het nareizen, naeten? Of je al die standjes moet gaan nadoen, dat kan leiden tot verrekkingen en tot zelfs doodslag. Er zitten verschrikkelijke dingen tussen natuurlijk die niet publiceerbaar zijn, zelfs niet op de radio. Maar wanneer voelde u zich het meest een Franse schrijver door deze aanpak? Goh, ja, ik heb... Wat ik me nog goed herinner is... Ik ben op een gegeven moment, was ik, dat is lang geleden, want sommige van die boeken zijn na 20 jaar geleden geschreven, was ik hopeloos verliefd op een vrouw. En ik zat in Parijs, in Café Odessa, in de schaduw van de die schreeuw lelijk het Tour Montparnasse, de Montparnasse-toren. Mm-hmm. Dat zwarte scharminkel in Parijs. En ik was de brieven van Gustave Flaubert aan het lezen. En die zijn ook in het Nederlands vertaald onder Haat is een deugd. Het is ongelooflijk mooi. En terwijl ik die brieven las, voelde ik ineens zoiets van... Ik ga die zinnen stelen. Ik ga die pikken. Ik ga doen alsof ze van mij zijn. En ik ga de ultieme liefdesbrief schrijven. Dan gaat het... Als het dan niet lukt, ja, oké. Okay. En ik had zo'n witte onderlegger. En die witte onderlegger die draaide ik om. En ik begon te schrijven. En toen verraste ik mezelf, want ik schreef niet beste en de naam van die vrouw. Maar wel beste Gustave Flaubert. De schrijver. Beste Gustave, jij bent de enige schrijver aan wie ik schrijf. En dat is het einde van het eerste boek. Ik ga naar allerlei plekken die voor hem belangrijk zijn. Ik schrijf hem brieven en ik denk na over wat dat nu allemaal met mij gedaan heeft. En wat ik dan wel van kan vaststellen is dat ik af en toe een fractie voelde ik mijn schrijver. Of heel even voelde ik mijn bepaald personage. Bijvoorbeeld Felix de Vandenesse die in een platonische liefdesroman een soort van relatie meemaakt die ik zelf ongelukkig op dat moment aan het meemaken was. En dat zijn zo van die momenten dat je even samenvalt met een personage, met een schrijver, maar door die reizen, door die brieven te schrijven en door te gaan eten wat zij aten, ben ik eigenlijk vooral niet zozeer die schrijvers geworden, maar mezelf geworden. Dat klinkt... Dat was toch belangrijk, want misschien interessant om toch even te vertellen, is dat toen ik deze boeken schreef, gaf ik les in een technische school. En ik ben toen zeer jong, op mijn 30, 32, heb ik een soort van burn-out gekregen. Een depressie. Er is op zich niks speciaal mee. Die verhalen kennen we vandaag. Daar wil ik ook niet mee uitpakken. Maar voor mij persoonlijk was dat heel belangrijk. Ik zat thuis. Ik vroeg mij af, wat ga ik in dit leven doen? En toen waren mijn ziekendagen op. En toen kreeg ik een telefoon van mijn school. En die zei, Bart, je moet terugkomen. Je hebt geen ziekendagen meer. En toen heb ik misschien de moedigste woorden uit mijn woorden uit mijn leven uitgesproken. Of ik ze letterlijk zo heb uitgesproken, weet ik niet. Maar toch, ik zei iets als... Wel, ik kom niet terug. Ik ga leven van mijn pen en mijn stem. En door die boeken te schrijven, ben ik uit die depressie of uit die burn-out geraakt. En ben ik, zoals ik zei, eigenlijk voor een stuk meer mezelf geworden. Er zit een zeer grote onbezonnenheid nog in. En een Boudewijn-Bugiaanse bevlogenheid die ik, als ik ze vandaag zou terugschrijven, minder hard in de verf zou zetten. Maar dat is net de charme van die boeken. Ik was een stuk jonger dan nu. En u bent ook nog met een nieuw project bezig, hè, begrijp ik. Ik heb de Bourgondiërs, dat is natuurlijk het boek dat helemaal mijn leven heeft veranderd. Daar raak ik niet van los, die materie, die aartsvaders van de Lage Landen. Dat is zowel in Nederland als Vlaanderen erg aangeslagen. Maar ondertussen zijn er veel vertalingen. En ook in Duitsland, Engeland, Frankrijk. Spreekt dat aan. En ik raak er niet van af. En daarom, de Bourgondiërs, voor mij is dat het wetenschappelijk epos van onze aartsvaders. En nu ben ik bezig aan een tijdreis. Dus nu reis ik... En ik knop weer een beetje aan bij mijn allereerste boek. Ik reis geen fictieve figuren na, maar mensen die echt geleefd hebben. En ik ga op zoek naar waar Philips de Stoute een slag heeft uitgevochten. Ik projecteer kaarten van 16 of eeuwen geleden op Google Maps en probeer dingen uit te zoeken en in ruïnes te kruipen en in kelders te begeven. En dat is opnieuw, wil ik eigenlijk letterlijk die late middeleeuwen, ik wil die aanraken om in dit geval die literatuur, maar geschiedenis echt dichterbij te brengen. Ja, daar is het wachten nog op, want daar bent u nog druk mee bezig. Maar ja. Die bundel, Mijn Frankrijk, dus met al die eerdere boeken die samengevoegd zijn in deze bundel, met die vier onderwerpen, die is nu beschikbaar. Dank voor het gesprek. Schrijver Bart van Loo was dat. En dan gaan we van de schrijver naar de dichter voor drie, en dat is Femke van Hasselt. Blaadjes dansend in de wind, van bomen groen, geel, rood en goud. De natuur in volle glorie, bomen dik, dun, jong en oud. Sommigen laten alles los om straks weer vol tot bloei te komen. Anderen houden het winters groen. Ja, dit is een ode aan de bomen. Sommigen sieren trots de stad, anderen het prachtige platteland. Sommige bomen zijn van hier, anderen zijn een boommigrant. Soms mannelijk, soms vrouwelijk, soms allebei. Soms haast een reus of een klein postuur. Geen boom is hetzelfde, hoe saai zou dat zijn? Niemand vaart wel bij een monocultuur. Ze praten via het Wood Wide Web, via wortels en schimmels, elektrosignalen. Ze voeden elkaar en beschermen elkaar. Zo zorgen ze dat ze de zomer weer halen. Ooit, als mijn reïncarnatie plaatsvindt, dan wil ik graag als boom door het leven. Ik heb er vast, toen niemand me zag, heel even eentje een knuffel gegeven.

altijd mooi. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op Meride.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer het knip- en plakwerk van Sybrand Verwe. Die ging aan de slag met het gegeven wintertijd. En de genre is eigenlijk van alle tijden klasse-satire. Een voorbeeld is de populaire serie The White Lotus. Daarvan komt seizoen 2 vandaag beschikbaar. En in de villa is film- en seriekenner van NRC Thijs Schrik bij Marcia. Yes, en ik heb net geleerd dat we een walk and talk gaan doen, Thijs. Ja, een walk and talk. Als je een dialoogscène wat interessanter wil maken in een serie, dan ga je een stukje lopen. En dat doen we hier nu ook. Dus, ja. Ja, je betreedt hiermee dus de studio van Jurgen, de villa. Hoe zit jij thuis nou al die series te kijken? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik ga gewoon eigenlijk op de bank zitten. Noise cancelling headphones op. En dan wil ik eigenlijk gewoon een laptop voor me. En dan ga ik gewoon heel serieus kijken. Dus ja, ik wil vooral niet gestoord worden. Dus daarom doe ik die koptelefoon op. Goede houding moet je ook wel hebben. Dus je moet niet voorover gaan zitten. Want je wil ook wel aan je rug denken. Je wil, dus zo doe ik dat, ja. Nou, hier hebben we in ieder geval ook een fijne stoel voor je. Neem plaats. Die walk and talk is in ieder geval goed afgelopen. Yes, we zijn er. Geen gedoe onderweg. Dank je wel. Fans keken er reikhalzend naar uit. En eindelijk is het dan zover. Vanaf vandaag komt dus de tweede seizoen van die populaire tv-serie The White Lotus op HBO Max. Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always. Welcome to the White Lotus in Sicily. La Dolce Vita. You guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boys' trip. Wasn't supposed to be a boys' trip. We're on a family vacation right now, and it's just the three of us, because all the women in our family hate you. Please, can we just drop it? Een stukje uit de trailer dit van die serie dus. Over een peperduur vakantiepark met bijzonder personeel, met bijzondere bezoekers, sommigen verwaand. De meeste ook wel ongelukkig, als je het zo mag zeggen. Bijna allemaal, ja. Ja. Klassesatire heet dat dus in de tv-wereld. En dat is een genre dat van alle tijden is. Thijs Schrik is het film- en seriekenner van NRC. Heb je het al helemaal bekeken, deze tweede serie? Bijna het hele seizoen. Zowel de laatste aflevering is nog niet af, dus die kon ik niet zien. Maar bijna alles heb ik al gezien, ja. En? Van 0 tot 10? Ja, toch wel weer een dikke 8. 8,5. Ja. Toch wel, oké. Okay. Ja. Even voor de mensen die The White Lotus niet kennen. Dat was echt zo'n serie waar men het wel over had, zo hè, bij het koffieapparaat. Vertel even. Ja, heel simpel gezegd is het eigenlijk een serie over verwende, rijke Amerikanen die op vakantie gaan. En die naar een heel luxe vakantieoord gaan. En dat is onderdeel van de keten, The White Lotus. Dus dat is daar komt de titel vandaan. En het gaat eigenlijk over de clash tussen het personeel en die mensen die op vakantie gaan. Maar dat zegt natuurlijk veel meer over, ja, het is een soort maatschappijkritische satire, klassesatire. Het zegt iets over deze tijd ook echt. Het speelt op Hawaii, hè, de eerste. Want ik hoor nu in die trailer, hoor ik Sicily voorbij komen. Dus ze gaan van locatie veranderen. Ja, de eerste was op Hawaii. Dat was ook een beetje een corona-ding. Ze dachten van, we hebben eigenlijk een serie nodig die zich op één locatie afspeelt. En ze dachten, we doen een vakantieoord op Hawaii. Waar veel Amerikanen naartoe gaan natuurlijk. En toen de serie zo'n succes wordt, dacht de maker van, ja, ik kan het ook gewoon elk seizoen op een andere plek doen. En dus ook een beetje zo van, ja, heb ik een leuke vakantie erbij ook. Dus nu het tweede seizoen op Sicilië. Een heel mega luxe oord daar. En ook met een nieuwe cast. Dus ook nieuwe mensen die weer clashen met nieuw hotelpersoneel. Ja. Dus alles is eigenlijk nieuw. De gasten zijn weer nieuw. En ook de bestaande personages van het hotel. Dat zijn ook allemaal andere mensen geworden. Ja, precies. In het eerste seizoen had je bijvoorbeeld een hotelmanager die op het randje van, ja, die was aan het instorten. Die kon het allemaal niet meer aan. En nu heb je een wat Italiaanse vrouw die wat sterker in de schoenen staat. En eigenlijk ook de bezoekers een beetje streng is voor de bezoekers. Dus dat is een leuke twist. En er is eigenlijk één personage die is terug. Die is wederom op vakantie. Deze keer dus in Italië. Maar verder allemaal nieuwe mensen. En dat is ook wel interessant. Dan kun je gewoon weer ook instappen bij het tweede seizoen bijvoorbeeld. Zou ik niet doen, want de eerste is ook hartstikke goed. Ja, ja goed. Er zijn ook mensen die, ja, ik vond een beetje flauw of zo. Een beetje over de top. Maar is dat is juist de bedoeling? Het is ook een beetje over de top. Het is, het, Nummer 1 is het vooral een comedy ook. Dus er zijn wel situaties daar bijna slapstick-achtig of bijna echt een farce dat het helemaal uit de hand loopt. Maar ja, er zit ook een soort tragiek in. Want ik vind wel dat er een diepere laag in zit. Naast die sociale satire. Het gaat ook eigenlijk over eenzaamheid. Want die rijke mensen... Ja, het is bijna alsof je, als je bijvoorbeeld heel rijk geboren bent, dan weet je niet anders. Dan heb je een soort oogklep op. En dan, dan wil je ook een beetje die leegte vullen. Er zit één personage in, een vrouw die heet Tanja. Die komt ook terug dit seizoen. Een wat oudere blonde vrouw, die is alleen. Het lukt maar steeds niet met de mannen. Met de as van de moeder neemt ze mee. Ja, dat is een legendarische scène uit het eerste seizoen. Dat ze op een bootje gaat en dan de as probeert uit te strooien. En dat er andere gasten ook bij zitten die dachten dat ze alleen op dat bootje zouden zitten. Een romantische diner. Ja, dat wordt dan verstoord. Dus ja, dat is gewoon heel goed gedaan. En af en toe een beetje over de top, maar dat vind ik niet erg. Nee. Nou, nee. En dat genre, hè, want het is natuurlijk altijd leuk om... jij werkt bij NRC, ben je ook geen miljonair. In dat soort resorts, ja, misschien kom je er eens een keer voorbij... of je drinkt er eens een kop koffie voor veel te veel geld. En dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Die zullen dat nooit bereiken. En daarom is het misschien ook juist leuk om je daaraan te verlekkeren. En ook te zien dat die mensen ook gewoon mensen zijn. Ja, dat ze gewoon mensen zijn en dat er ook dingen misgaan. Dus als ze gewoon in de penarie komen, is dat ook leuk om te zien. En het is een soort kijkje in een andere wereld. Dat heeft een serie als Succession, ook over hele rijke mensen in de mediawereld. Maar ook, dat is ook bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van iets als The Crown. Want ja, je weet gewoon niet wat er binnen die paleismuren zich afspeelt. Die serie over de koninklijke familie van Groot-Brittannië. Dus dat wil je ook gewoon zien. Je wil gewoon een soort kijkje in die keuken waar je gewoon... Ja, normaal gesproken zijn die hekken gesloten. Dus ook van zo'n vakantieoord. Ik had even gekeken waar dit seizoen in Italië was gefilmd. Dan ben je ongeveer €1000 per nacht kwijt als je daar echt in dat hotel zit. Dat bestaat echt waar ze het gefilmd hebben. Precies. Ja, precies. Ze hebben een hele winter kunnen filmen toen het hotel dicht was. Het is echt een prachtige plek aan een meer. Ja, maar daar kom je niet echt binnen. Tenzij je denkt van, nou, ik heb wel €1000 over voor een nachtje in zo'n hotel. Ja. Ja, dus dat is het ook. Maar ook, je ziet ook dat het mensen zijn. Die maker is ook... Ik heb ook met een paar acteurs gesproken van die serie. Die zeiden van, hij heeft ook een empathische blik. Het is niet alleen maar van rijke mensen pesten... of zeggen dat ze alleen maar slecht zijn. Het is ook gewoon, ze zitten in een soort situatie. Uiteindelijk zijn het ook maar mensen. Dus het is ook best wel een menselijke blik. Ja. Ja. Zijn er eigenlijk nog meer tips in dit genre? Die een beetje in deze lijn komen. Ja, ik noemde net de serie Succession. Dat vind ik echt de beste serie van de laatste 10 jaar. Maar toch vind ik dat niet helemaal met elkaar te vergelijken. Als ik heel eerlijk ben. Want dat vond ik echt een geweldige serie. Ja. Omdat het ook gewoon heel reëel is. Terwijl dat White Lotus toch echt wel af en toe over de top is. Ja, White Lotus is iets meer slapstick inderdaad. Iets meer comedy. Succession is meer richting de drama kant. Het gaat over grote mediamagnaten. Precies. À la Rupert Murdoch, zeg maar zo'n type. Ja, John de Mol zou je misschien kunnen zeggen. Maar, ja, en ook met kinderen. Dus echt een mediafamilie. Dus eigenlijk inderdaad... Hij zou een stap opzij doen. Dus die kinderen denken, wij gaan de tent overnemen. En dan gebeurt er van alles. Precies. Dus dat vind ik wel een hele goeie, maar... Ja, goed, het is inderdaad een genre wat al lang meegaat. Je hebt ook, vroeger had je Archie Bunker bijvoorbeeld, de sitcom All in the Family. Dat een beetje de working class. En natuurlijk een Nederlandse serie als Flodder, dat is ook zoiets van. Dat is ook een soort clash tussen de haves en de have-nots. Dat is van alle tijden natuurlijk. De film Wolf of Wall Street vond ik ook wel weer zo'n kijkje in een keuken van de financiële wereld was dat. Van hoe mensen daar helemaal door kunnen slaan. Er is veel. Er wordt veel gemaakt op dat vlak. Ja. Nou ja, vandaag dus de White Lotus beschikbaar via HBO Max. Hij krijgt een 8,5 van Thijs Grik. Dankjewel Thijs voor je verhaal. Film- en seriekenner van NRC. Yeah. Geschreven door Paul McCartney, dit liedje. Maar het is de uitvoering van de Everly Brothers. On the Wings of a Nightingale. Nieuws. Snipper. Nou, kijk even het bakje van de NOS. Nee, het is geen laatste nieuws. Nee, nou, dan doen we gewoon een nieuwsnipper. Als u deze zender al de hele dag aan hebt staan, dan hebt u het antwoord ook gewoon voorbij horen komen. Want u weet hoe dat werkt met die nieuwsnipper. Wie luistert, weet meer. U hoort een fragment eerder vandaag uitgezonden op deze zender in een interview of uit een reportage. U krijgt er zometeen een vraag bij. En als u het antwoord weet, onmiddellijk reageren. Want dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Hier is het fragment. Eigenlijk elke vogel was een feestje, behalve de... Die vond ik echt... Een beetje saai, hè? Ja, nou, vooral heel moeilijk. Ja, dus de stem van Meike Lieve Bos is illustrator en heeft een boek gemaakt, Een Dode Mus. En daarin heeft zij allerlei soorten dode vogels getekend. Maar ze vond niet elke vogel even leuk om te tekenen. En de vraag is, welke vogel is uit dit fragment weggepiept? Nou, dat is in dit geval helemaal toepasselijk. Het gaat over vogels immers. Als u het antwoord weet, we doen het deze ronde met de appers en met de mailers. Via de app gewoon NPO Radio 1. U kunt reageren daar. Of mail naar villavdb@omroepmax.nl. Welcome to your life. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. We zijn woensdag in het kader van de Klimaatweek van NPO Radio 1... zijn we in Delft, in de klimaatstudio die daar is opgesteld. U kunt daarbij aanwezig zijn trouwens bij die uitzending. Gewoon even aanmelden via de site van NPO Radio 1, dus nporadio1.nl. Kijk maar, daar staat wel een link hoe je daar dan terecht kan komen. Die moet zich wel even aanmelden, u kunt daar niet zomaar binnen wandelen. En we hebben ook weer de vier van de villa hebben op de site gezet, maxvandaag.nl. Want er zijn altijd mensen die zeggen, ja, ik hoor het af en toe wel eens, maar ik wil wel eens gewoon een lekkere samenvatting, een boeketje van al die leuke gesprekken die jullie doen, dat ik gewoon in een half uurtje bijvoorbeeld even bijgepraat ben. Nou, daar hebben we dat voor bedacht. De vier van de villa is te vinden op maxvandaag.nl. En dan is het nu tijd voor Sybrand Ferwer. Hij is de man van het knip- en plakwerk. En hij ging aan de slag met het gegeven wintertijd. Best wel leuk en heel spontaan. Sybrand Ferwer is zijn naam. Maar je mag best Sip zeggen. Oké. Sip, sip, sip, sip, yeah. Afgelopen weekend is de wintertijd weer ingegaan. We vatten het nog even samen. Het is opnieuw 2:00. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er is een einde gekomen aan de zomertijd. In heel Europa is de klok vannacht om 3:00 zomertijd een uur teruggezet, zodat het nu opnieuw 2:00 is geworden. Daardoor is het vanaf vandaag eerder licht en ook eerder donker. Lichtknopje aan. Door de zomertijd wordt er energie bespaard, omdat er beter gebruik wordt gemaakt van de uren dat het licht is. Lichtknopje uit. Zo'n 70 landen op de wereld hanteren de zomertijd. Van de industriële landen maakt alleen Japan er geen gebruik van. 夏時間 と 冬時間 は 使用しません. 3:00, Lot Lewin met het NOS Journaal. Het zachte herfstweer leidt vandaag opnieuw tot een warmterecord. Hoera! Gisteren was dat ook al het geval. In Eindhoven was het vandaag het warmst met 24 graden. Buiten is het 24 graden. Binnen zit Lot Lewin met het NOS Journaal. Het KNMI meldt dat zo'n warme herfstweek in het opwarmende klimaat niet zo zeldzaam meer is. De aarde is in ruim 100 jaar gemiddeld ruim een graad warmer geworden. 1 graad. De gemiddelde herfsttemperatuur in de beeld is nu 1,7 graden hoger dan in 1901. 1901. In the wintertime. All the leaves are brown and the wind. Leg het toch één keer uit. Dit weekend begint de zomer, de wintertijd. Van veel kanten is mij gevraagd om dat nog één keer uit te leggen. En dat wil ik best wel doen. Zojuist is de wintertijd ingegaan. In de hele Europese Unie is de klok 1:00 teruggezet. 1:00. Daardoor is het in de ochtend 1:00 eerder licht en in de avond weer 1:00 eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. Zondag 26 maart. Zomertijd. Wintertijd. Ben verliefd op jou. Ga voor jou door het vuur. Het weer. It's winter time now. Place running down, down. But I'm alright, so I can find a way to see the bright side. I can find a way. Nou, zo makkelijk is het. Wintertime, kajak op het einde. Mooi liedje trouwens. Is even zien, is even neus. We moeten nog wat administratie wegwerken. Eefje van de Vijfwijken, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Uit Valkenswaard, hè, Eefje? Dat klopt, ja. Hebben jullie van Eindhoven. Ja, ja, zeker. Vroeger van de cross toch altijd? Dat was altijd op tv, met die auto's die achteruit crossed en zo. Dat klopt, ja. Dat was hier vlakbij. Op het circuit van Valkenswaard, ja. Ja. Nou, de wintertijd is ingegaan. We hebben gelijk hadden we een nieuw snippet te pakken. Laat ik nog even die stem laten horen van die mevrouw. Eigenlijk elke vogel was een feestje, behalve de die vond ik echt een beetje saai, hè? Ja, nou, vooral heel moeilijk. Ja, dit is Mieke Lievebos, is illustrator dus. Heeft vogels getekend, maar één vogel, daar was ze niet zo fan van. Welke vogel is het? Dat was de kwartel. Hallo? Ja. Oh ja, nee, ja, sorry, ik ben af en toe een beetje een dove kwartel. Dit is inderdaad goed. Ik geef het jou een Villa VDB keukenschoot op, Eefje. Nou, hartstikke leuk. Veel plezier ermee. En, dankjewel. Als je hem gebruikt, maak even een mooie foto. Dan zetten we hem hier op de muur. Dat ga ik doen. Zometeen is het geld of je leven. Hans van der Stegen staat ook alweer klaar. Hij heeft ook een Villa VDB keukenschoot aan. Hoe komt hij daar nou weer aan? Een nieuwe rekenmethode van het CBS leidt tot een fors lager inflatiecijfer. Hoe dat kan, dat legt de hoofdeconoom van het CBS uit, Peter Hein van Mulligen. Marcia, één dingetje nog vanmorgen, weet je het al?